Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 dzień sierpnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na wojskowym cmentarzu na Powązkach uczczono żołnierzy walczących z bolszewikami w Bitwie Warszawskiej. Uroczystość śledzi nasz reporter. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Uniejowie zapowiedział zwiększenie wydatków socjalnych, jednocześnie zapewnił, że rząd nie zrezygnuje z wydatków na obronność. W tym serwisie także nowe ustalenia niemieckich mediów w sprawie śniętych ryb w Odrze. Na wojskowym cmentarzu na Powązkach uczczono żołnierzy walczących z bolszewikami. Uroczystość odbyła się w rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej też Cudem nad Wisłą. Walki pod Warszawą toczyły się od 13 do 25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięstwo naszych żołnierzy zadecydowało o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliło plany rozprzestrzeniania komunizmu na Europę Zachodnią. A na wojskowych Powązkach jest Witold Banach. Witku, jak przebiegła uroczystość? Uroczystość odbyła się przy pomniku poległych w 1920 roku. Pośród 3000 mogił żołnierzy hołd bohaterom sprzed 103 lat oddał prezydent Andrzej Duda. Jesteśmy tutaj, by pochylić głowę w hołdzie wobec rodaków, którzy polegli w obronie ojczyzny. Trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić determinację tych ludzi. Nie wahali się poświęcić rzecz najcenniejszą, swoje życie. A minister obrony Mariusz Błaszczak, oddając hołd bohaterom wojny polsko-bolszewickiej, podkreślał, że ich postawa jest inspiracją dla współczesnych żołnierzy. Stanęli z bronią w ręku do obrony odrodzonej ojczyzny. W dzisiejszych czasach, kiedy znów Imperium Rosyjskie, tym razem putinowskie, odradza się, to wyzwanie miłości ojczyzny jest wyzwaniem jakże aktualnym. Uroczystość zakończyło zapalenie białych i czerwonych zniczy na mogiłach poległych, odczytanie apelu pamięci i salwa honorowa. Relacjonował Witold Banach. Przypomnijmy, że w stulecie Bitwy Warszawskiej Polskie Radio wydało unikatowy album płytowy Bitwa, która ocaliła Europę, pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział zwiększenie wydatków socjalnych przy jednoczesnym utrzymaniu inwestycji w modernizację armii i zakupów nowoczesnego uzbrojenia. Szef partii rządzącej wziął udział w pikniku wojskowym Silna Biało-Czerwona w Uniejowie w województwie łódzkim. Ma stać na ten wysiłek, mimo żeśmy ogromnie zwiększyli wydatki socjalne i będziemy je dalej zwiększać, choćby teraz 800 zamiast 500. Myśmy wydali bardzo dużo pieniędzy, w setkach miliardów złotych, na to, żeby uratować Polskę przed bezrobociem z powodu COVID-u. Były te tarcze COVID-owe. Prezes PiS-u przypomniał, że w tym roku wydatki Polski na obronność wyniosą ponad 137 miliardów złotych. Dziennikarze portalu gazety Märkische Oder Zeitung ocenili, że wschodnio-niemieckie firmy odprowadzały do Odry ścieki o zbyt wysokiej temperaturze, co mogło mieć wpływ na zakwit glonów i śnięcie ryb. Więcej o ustaleniach niemieckich mediów nasz korespondent w Berlinie, Wojciech Ościński. Zbyt duże zasolenie w połączeniu z wysoką temperaturą wody sprzyjało rozwojowi toksycznych glonów, który rok temu doprowadził do masowego śnięcia ryb, ocenili eksperci po obu brzegach Odry. Dotąd niemiecka minister środowiska Steffi Lemke sugerowała, że za katastrofę ekologiczną w Odrze odpowiadała Polska. Sprawą zanieczyszczania Odry zajął się portal brandenburskiego dziennika Märkische Oder Zeitung. Okazuje się, że w jednej z fabryk w Eisenhüttenstadt od dłuższego czasu była awaria. Jej ścieki o wyższej temperaturze niż była ustalona w pozwoleniach wpływały do Odry. Do pobliskiej oczyszczalni trafiały ścieki z papierni PM2, które mają zwykle temperaturę przekraczającą 30 stopni. Przed zrzuceniem ich do rzeki powinny były zostać schłodzone. Tyle tylko, że nie zostały. Zdaniem ekspertów mogły w ten sposób podnieść temperaturę w Odrze i przyczynić się do rozkwitu glonów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Już po raz 15 z Pustkowa wyruszyła pielgrzymka motocyklowa od Bałtyku do Tatr. Do Krzyża na Giewoncie wyruszyło 130 osób. Co roku pielgrzymka jedzie inną trasą, tym razem uda się szlakiem najważniejszych katedr, mówi ksiądz Marian Augustyn, dyrektor tego wydarzenia. Z racji hasła roku duszpasterskiego wierzę w Kościół Chrystusowy i wczoraj już zaczęliśmy mszą świętą w Konkatedrze w Kamieniu Pomorskim. Dzisiaj jedziemy do Poznania, jutro katedra w Gnieźnie i Warszawie, Święty Krzyż i katedra na Wawelu i Zakopane, Giewont.

daughter's stirring up some ghosts for me. She said there's one thing you gotta learn, is not to be afraid of it. I said, no, I like it. I like it, it's good. She said, you like it now, but you'll learn to love it later. Sesji Polskiego Radia u zbiegu ulic Myśliwieckiej George'a Harrisona. Witają Państwa Krzysztof Sagan za sterami, Marek Pawlukiewicz w zaciszu jakiejś wiejskiej posiadłości stamtąd nas pewnie dziś słucha. Marek Chorodniczy w studiu. I Rafał Porzeziński w studiu wreszcie z nami w zeszłym tygodniu. Wielkie mi wreszcie. Było, ale to kawałek czasu. W końcu bez tego wspaniałego towarzystwa bardzo się, Rafale, cieszę, że znowu jesteś z jak nami. Ja tęskniłem za państwem. To a ja przekazałem pozdrowienia od ciebie. O co prosiłeś? To zostało zrobione. My zaczęliśmy takim refleksyjnym momentem. Tak, w zeszłym tygodniu świat muzyczny obiegła informacja o śmierci Robbie Robertsona, świetnego kanadyjskiego muzyka, wirtuoza gitary, człowieka, który występował z Bobem Dylanem, ale też autora co najmniej kilku rewelacyjnych płyt i to właśnie z jednej z najważniejszych jego płyt, utwór Za nami, czyli sam Down the Crazy River z 87 roku. No cóż, rok wcześniej, taka ciekawostka przed tym utworem, Robertson nagrał soundtrack do słynnego Koloru pieniędzy Martina Scorsese. Mm-hmm. Także była to postać wielu, wielu talentów. Bardzo wielka strata. A pierwsze skojarzenie, jakie miałem, gdy usłyszałem ten utwór, to zupełnie inny soundtrack do filmu Wielki Błękit. No, to o zupełnie... tej melodeklamacji mówiłeś, tak? Tak, tak. Rozpoczynający nie, utwór. Z całą pewnością to nie ten sam autor, ale życzymy Robiemu wielkiego błękitu tam i pokoju tak. Przepotężnego. Teraz w zupełnie innym sensie o śmierci będzie, bo jak dla mnie to, co robi dziś legendarna formacja punkowa, no to już nie jest życie. Ale to nagranie z koncertu live, z takiej płyty, która wydana przez Stone Press, jeśli się nie mylę, przed laty, no dawało bardzo dużo satysfakcji młodym punkowcom. Posłuchajmy tych chłopaków Exploited. Hey, any of the drugs, stuff, glue? Sometimes this for years go crashed out. I'm gonna go back. Nie wiem, czy słucha mnie dziś profesor Mieczysław Wasilewski, ale to właśnie z jego rąk własnego chrzestnego otrzymałem ten winyl przed laty i sprawił mi on niesamowite, no po prostu doznania, radość wielką i fascynację sceną punkową. A dziś chaos i dzwonienie w uszach tyle zostaje, a dla nas specjalnie szczekał namiętnie buczanny jak i Wiki. Get Exploited. No w moim odczuciu to jest już niestety gwiazda zaszła za horyzont. No ale to jest legenda. Ale podróżują nadal, koncertują. I koncertują, zresztą byli w Polsce. Tak. I wiem, że koncerty tego zespołu cieszą się wciąż całkiem sporą popularnością. Tak wspominałeś, takie dobre życie, to wspomnienie tej pierwszej płyty w rękach. No. Trochę nawiązuje do kolejnego płytu, do kolejnego utworu, który jest zupełnie innej bajki stylistycznej. Łagodniejszy znacznie rok, będzie. Tak, 1988, za którego przygotowaniem stoi jeden z bardzo ważnych ludzi, jeżeli chodzi o Detroit Techno. Założycielem Inner City był bowiem Kevin Saunderson, duet z Parry Gray, bo to jest taki duet Inner City, o którym mówię. Miał być wypłynięciem na takie komercyjne wody. Zresztą bardzo skutecznie, bo ten utwór, jak i kilka innych, gościły dosyć długo na listach przebojów. A jest to realizacja naszego kąciku, w którym spoglądamy na wczesne czasy muzyki tanecznej, rave'u, tak jak powiedziałem, rok 1988, ale też house, czy acid house, chociaż w tym przypadku to jest bardziej właśnie house połączony leciutko z techno. Powiedz, co to jest to Detroit Techno, bo dobrze pamiętam, to takie łagodniejsze wydanie i z elektroniką. Mówi się o tym techno z duszą, czyli to jest to wszystko, co w techno być powinno, wibracje, świetny puls taneczny, a jednocześnie to nie jest mechaniczne bardzo, to nie jest takie bezduszne. No zobaczmy, sprawdźmy. No ale to jest bardzo komercyjna odmiana tego stylu, Inner City, Good Life. Let me take you to a place I know you wanna go. It's a good life. ta twoja opowieść o Detroit, której tu wysłuchałem w trakcie utworu Inner City, przypomniała mi taki film animowany o samochodzie Dixit, którego puentą, piosenką taką szlagwortową było, że najważniejsza rzecz w piosence, że samochody mają serce. I w sumie robota Inner City w tym kierunku szła, żeby udowodnić, że maszyny żyją. Trafiłeś samo sedno, bo ten boom techno wiązał się też z czasem, kiedy została zamknięta wielka fabryka samochodów marki, nie wspomnę, właśnie w Detroit, i muzycy, którzy przygotowywali ten cały ferment techno, który powstał, no, mówili, że pracują z maszynami, ale maszyny nie oddają uczuć. Oni chcą za wszelką cenę pokazać, że te uczucia, pracując z maszynami, mogą się w tych utworach pojawić. I czyli oczywiście łzy za świetnością się Detroitu. Ale jeżeli mówimy o muzyce elektronicznej, to właśnie wspomniałeś Detroit Techno. Detroit Techno też było bardzo mocno związane z kulturą remiksu. I bardzo dobry remiks przed nami, ale jesteśmy znowu w Polsce. Super. Błażej Król. I to z czasów, kiedy nie był wielką gwiazdą. To była gwiazda alternatywy raczej. To jest 2015 rok. Utwór z jego płyty V, ale dzisiaj zaprezentujemy go w specjalnej wersji duetu Ptaki, który już w tej chwili niestety nie istnieje, ale panowie Bartosz Kruczyński i Jaromir Kamiński bardzo udatnie pracują na własne konto. I no, ten utwór, myślę, że świetnie też w tej interpretacji brzmi. A zatem posłuchajmy. Ptaki za nimi już są za nimi, ale za nimi przed nami. Błażej Król. Thank you. Jaromir, autorzy tego remiksu, jeszcze wtedy w duecie Ptaki, związani bardzo mocno z takim kolektywem The Very Polish Cutouts, który tutaj prezentowaliśmy co najmniej kilkukrotnie. Trzy pamiętam razy i za każdym razem było smacznie. A Błażej Król dzisiaj święci sukcesy jako gwiazda pierwszej wielkości, z czego się bardzo cieszymy i bardzo mu tego gratulujemy. No bo król zobowiązuje. Podobało mi się, tak wyciszyłeś teraz ewidentnie, a teraz bardzo byłem wzruszony, bo byłem w takim miejscu przeuroczym, które się nazywa Witnica i w tejże Witnicy, słuchaj, jest Park Drogowskazów i tam można wybrać swoją drogę, czy to w stronę miłości, czy w stronę zatracenia, dowolnie, ale właśnie tam zobaczyłem przepiękną instalację pod tytułem Kraftwerk i sobie od razu ciepło pomyślałem, że Marek Rotniczy na pewno coś upichci. I tak się wydarzyło. I tak było, ale zupełnie niezależnie. I tak się wydarzyło. Bo Kraftwerk to znaczy elektrownia. To jest elektrownia. Tych, którzy nie uczyli się niemieckiego. A przed nami utwór, który bardzo skojarzył mi się z ostatnio często podejmowanymi wątkami w kulturze, czyli wątkami związanymi z bombą atomową, całym projektem przygotowywania jej i pracami nad tym, bo to film Oppenheimer oczywiście, ale z drugiej strony książka, którą kończę czytać, książka Pasażer Cormaca McCarthy'ego, tam również bardzo ciekawie cały temat związany z atomem jest prezentowany. Oczywiście jako jeden z wątków, bardzo istotny, ale jeden z... A z kolei Kraftwerk znów koncertuje, a utwór Radioactivitet jest jednym ze stałych punktów, jeżeli chodzi o utwory prezentowane podczas koncertów, właściwie spektakli można powiedzieć, bo o ruchu scenicznym i koncertowych w ekibasach raczej w przypadku Kraftwerk mówić nie możemy. Super są stoikami, jeśli chodzi o scenę. Zdecydowanie, ale dzisiaj prezentujemy wersję Radioactivitet nie z 1975 roku, czyli z albumu pod tym tytułem, ale z albumu The Mix. Odświeżona, bardzo dobra wersja utworu Radioactivitet. Można podrygiwać. Kraftwerk. Swoją drogą to jest ciekawy utwór, bo on kipi emocjami, mam wrażenie, wiesz? Tak jak Kraftwerk zawsze jest dosyć zimny i intelektualny, tak ten utwór, pozostając z tymi atutami, czy tymi cechami, o których przed chwilą powiedziałem, to jest jednak utwór, który jakoś bardzo zawsze mocno mnie porusza i te wątki, o których mówiłem przed chwilką, czyli te wątki właśnie radioaktywności, jakiejś katastrofy, która gdzieś tam nad nami może wisieć, przemawiają do mnie bardzo mocno. Czyli kipi lękiem, chciałeś powiedzieć? Trochę tak. No to teraz troszkę poluzujemy. Będzie o fascynacjach w ogóle. Powiem ci szczerze, że mniej kabaret, bardziej stand-up mnie fascynuje. Borasa ostatnio odkryłem, bardzo lubię. Taki idzie po bandzie, ale my sięgniemy do kabaretu i to nie byle jakiego. No, Kabaret Voltaire to też zespół, który Kraftwerkowi zawdzięcza bardzo dużo, bo Kraftwerk wprowadził do sceny alternatywnej ten rodzaj elektroniki bitowej, takiej nie L-muzyka, jak to nazywamy, zresztą pozdrawiamy bardzo serdecznie redaktora Kordowicza, ale właśnie ten sposób. I Kabaret Voltaire tutaj z 1983 roku, z płyty The Crackdown, to jest zespół bardzo mocno elektroniczny. Też oczywiście oni nagrywali wtedy dla wytwórni Factory, czyli byli tej samej stajni, jak to się mówi, co zespół Joy Division. I często ich drogi się przecinały, jeżeli chodzi o koncertowanie. No, chyba bardzo nie pobłądzimy, jeżeli powiemy, że to jest równie kultowy zespół, co Joy Division. Może mniej znany, ale bardzo, dojrzały. Bardzo wpływowy i bardzo dojrzały. I łączyli kapitalnie post-punk, industrial i wiele, wiele innych wątków. I fascynowali się wieloma rzeczami. Fanów mają niemało. Mam nadzieję, że państwo też do nich należą. Just Fascination. Slinging up to you, disguise your eyes, know your body lies. This fascination, this fascination, just fascination. Your thoughts enclosed on, but it's no concern of yours. Just fascination. It's just fascination. Just fascination. Hide away in secrecy. You chop away this fantasy. Your thoughts enclosed on, but it's no concern of yours. Just fascination. Yourself a beast, you shoot yourself as private fascination, just fascination, and this fascination, just fascination, and this fascination, and just fascination. Fascination. Co ciekawe, zespół Cabaret Voltaire najpierw realizował się w performansie i dopiero później pojawiła się muzyka. Ta konwencja performansu była im bliska, potem pojawiła się fascynacja muzyką elektroniczną. Nazwa, znacząca nazwa Cabaret Voltaire i ten post-punk, później również industrial, powstały w ich przypadku między innymi w wyniku fascynacji ruchem dadaistycznym. Tak, sztuka śmietnika, badziewie punkowe. W ogóle lubili. Bardzo, bardzo ciekawy czas w muzyce poszukującej. Ach, Cabaret Voltaire. No tak, a my zostajemy w kąciku fascynacji. Czy utwory z tego klucza dzisiaj popłyną i sięgamy po zespół, który co prawda powstał w Londynie, ale w Kanadzie. To jest tak mało znane miasto Londyn. Kanadyjskie było miejscem narodzin tej formacji, która jest taka trochę synth-rockowa, a trochę gotycka, a trochę darkowa i w sumie mało znana, ale nazywają się bardzo tak masakrycznie. Urodzinowa masakra i od nich Fascination. Posłuchajmy. I'm falling in love with fear. nie wiem, czy świadomie w pełni, ale powróciłeś do naszej tradycji prezentowania muzyki alternatywnej z Kanady. Nie wiem, czy pamiętasz, ja zwłaszcza w pierwszych naszych programach lubiłem tę scenę prezentować. Mam nadzieję, że do tego wrócimy. Ten utwór, myślę, że odbiega w tym sensie, że jest znacznie bardziej popowy, ale brzmi całkiem dobrze i to wydaje dobrze mi się... Dobrze się słucha, a poza tym czasem trzeba posłuchać czegoś, czego nikt nie słucha. Lżejszego i mało znanego. I bardzo się cieszymy, że to zrobiliśmy. No i nadal jesteśmy w temacie fascynacji i teraz będziemy zmierzać z taką bardzo fascynującą ulicą, ale chcę cię najpierw zapytać, które ulice w twojej młodości najbardziej cię fascynowały pod względem takim artystyczno-muzycznym? O, ciekawe pytanie. Pierwsze chyba, co przychodzi mi do głowy, to jest Plac Wilsona i cała legenda związana z Davidem Bowiem i tym, jak wysiadł w Warszawie, bo tak. to jest, myślę, że to jest legenda bardziej, ale jednak ona dosyć mocno pracuje, jeżeli chodzi o wyobraźnię. Na pewno Kino Tęcza, znów jesteśmy blisko rewirów, tak, bo mówię o Żoliborzu, dlatego, że ja jeździłem z Bielan bardzo często właśnie na Żoliborz, więc Kino Tęcza. Czyli i cały Zina? Tak, mniej więcej, to są te ulice. Oraz tutaj będziemy blisko, bo pamiętam też koncerty na Agricoli na pierwszy dzień wiosny i też pamiętam Tila, pamiętam Kloster Keller i różne rzeczy, które się tutaj działy. To takie pierwsze trzy, które przychodzą mi do głowy. No to ja nie mogę nie zacząć od Złotej, bo jednak klub Hybrydy to było dla mnie miejsce przede wszystkim spotkań z punkiem i z tymi kapelami, które się tam rodziły. No już się tym też fascynuje bardzo, że ciągle ten duch, a nawet zapach momentami w pamięci pozostał. No Łowicka. Na Łowickiej się sporo działo z takich rzeczy punkowo-alternatywnych. Oczywiście Batorego i Stodoła to na pewno też. No i chyba Waryńskiego i Remont, no bo to są takie... Kolejne kluby, tak. Tak, pod Remontem zawsze punkowców było bezlik. No to teraz będzie utwór, który właściwie rozpoczął przygodę z fenomenalną płytą Disintegration w Stanach Zjednoczonych. Tam nie zgodzono się na to, żeby Lullaby otwierał tę płytę, natomiast Fascination Street przyjęto owacyjnie. No to posłuchajmy Robert Smith. Bardzo mocnych punktów, jeden z moich ulubionych płyt zespołu The Cure. No, da się kochać. Szkoda, że on ma taki nerw niesamowity. Trochę go zagadaliśmy, trochę żałuję, ale bardzo chcemy, żeby ostatni utwór tej godziny popłynął w całości, bo to niebanalna kapela. Niebanalna zespół, który pamiętamy z charakterystycznego wysokiego głosu Alison Shaw. Zespół, który wykorzystywał w bardzo ciekawy sposób tradycję gothic rocka, ale właśnie bardzo po swojemu. Potem ich muzyka bywała określona mianem dream pop. Ten termin też bardzo się zrobił popularny w pewnym momencie. A nazwa zespołu, po polsku Żurawie, nawiązuje do dźwigów w dokach przy Portsmouth. A powiedz, Rafale, czy kojarzy ci się data 1992 rok w przypadku tego zespołu? Jasne, to o Cranes mówimy. Wtedy dostali prezent od grupy The Cure, która zaprosiła ich na Wish Tour, czyli na tour związany z płytą urodzinową, bo przypomnę, że Wish ukazał się dokładnie w dniu urodzin Roberta Smitha w 92 właśnie. I taka fajna to była płytka, jak mówił Robert, Beatlesowo-gitarowa. Nie wiem, czy to mocno powiedziane. Z Państwu zgodzą. No dobrze, ale w każdym razie oni wtedy zagrali przepięknie, supportując i wszyscy usłyszeli o... A Shining Road z Paul Cranes zamyka pierwszą godzinę naszego programu. Just